Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bu sıcak Ağustos günlerinden sonuna geldik ve bir Metropolitika'da beraberiz. Bugün Türkiye'nin son dönemlerdeki gündemde olan önemli bir meselesini ele alacağız. Mülteci, sığınmacı, göçmen meselesi. Fuat Dündar'la birlikteyiz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde akademisyen. Hoş geldiniz Fuat Bey. Hoş bulduk Aysin Hanım. Bu nazik davet için teşekkür ederim. Sizin... Eminim çok zengin sohbet olacak. Ben de eminim. Sizin Aralık 2021'de yayınlanmış Hicret Dini Devlet Osmanlı Göç Politikası 1856-1908 kitabınızın daha bu sene, geçen sene sonunda bu sene çıkmış olduğunu da buradan izleyicilerimize, dinleyicilerimize duyuralım. Sizin çalışmalarınız 1856'dan itibaren Osmanlı-Türkiye Cumhuriyeti göç politikaları üzerine bugünkü göçmen sorununun, göçmen meselesinin de 150 yıllık, belki daha da uzun bir sürelik bir tarihi geçmişin içinde görmemize sebep oluyor. Bu süreklilikler, farklılıkları gösterme imkanı oluyor. Bize bugünkü göçmen, sığınmacı, mülteci sorununun bu tarihi perspektifte nereye oturduğunu anlatabilir misiniz? Evet, kitabın girişinde de ön sözünde de belirttiğim gibi aslında son 20 yılın göç üzerine yoğunlaşan bir akademisyen olmanın yanı sıra sığınmacılar meselesi aslında beni bu böylesi bir çalışma yapmaya itti. İki açıdan, bir tabii sığınmacılara yönelik ırkçı, aşırı milliyetçi davranışlar, saldırılar. İkincisi de tabii ki hükümetin politikaları ve sığınmacılara yönelik önümüzdeki süreçte neler yaşanabileceğine dair tahmin kapasitemi geliştirmek için tarihe baktım. Bilirsiniz, geleceği tahmin etmek bir şekilde aslında geçmişi analizle de mümkün. Nihayetinde göçler, kurumlaşmalar, devlet anlayışı, toplum falan verileriyle bir şekilde insanoğlu çok çok çok farklı da davranmaz benzeri sorunlarda. Evet, en önemli çalışmanın ileri sürdüğü görüş, göç meselesi son 150 yıldır Osmanlı'ya ve Türkiye'ye yaşanan göç meselesi tasvir edildiği gibi sadece ve sadece insan hakları, mülteci hakları, insani yardım olarak lanse ediliyor ama çok bireysel göçler dışında, mesleki göçler, eğitim, burs, akademik göçler dışında kitlesel göçlerin kesinlikle iktidarların nüfus ve kimlik politikalarıyla ve tabii ki makro siyasetle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Tabii ki acı çeken göçmenler var. İnsani yardım boyutu hiçbir şekilde göz ardı edilmemesi gereken bir nokta. Ama kitlesel göçlerin arka planında makro siyaset, göç ve kimlik politikaları çok belirgin. Osmanlı'ya da baktığımızda nitekim biz bunu görebiliyoruz. Milyonlarca insan savaş koşullarında ya da barış dönemi Hristiyan yanlısı, Müslüman karşıtı, Türk karşıtı saldırılara uğruyorlar, geliyorlar. Bunlar insani koşullar, kötü koşullar yaşıyorlar ama en önemlisi de tabii Osmanlı'nın da göç yanlısı politikası kesinlikle ve kesinlikle sadece insani kaygılarla yürütülmüyor. Kimlik ve siyaset eksenli yürütülüyor yaptırdı. Nitekim orada aynı koşullara sahip bazı Türk ve Müslüman grupların Osmanlı tarafından göçmen kabul edilmediklerini de gösteriyorum. Demek ki sadece karşılaştıkları gayri insani koşullar değil ama aynı zamanda iktidarın nüfus ve siyaseti çok önemli. Bu normal. Yani bu çalışmanın bir amacı oydu. Yani göçler, göçmenler, mültecilik çok hassas konular. Ama makro siyaseti ve kimlik politikalarını anlamadığımız sürece de yoldan geçerken bir dilenciye vereceğimiz sadaka gibi tespitler olabilir. Yani tüm sistemi anlamayabiliriz diye düşündüm. Evet. Şimdi sizin çalışmanız özellikle devletin politikalarının nasıl çekim yarattığı üzerine. Genelde göç çalışmaları ise nasıl itici güçler tarafından göç politikaları belirleniyor. Bu ikisi arasında çok ciddi bir fark oluşuyor. Yani siz diyorsunuz ki özellikle bu 150 sene içinde Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti politikalarının cazip ortamlar da oluşturduğunu, cazip politikalarla bazı kitleleri içeri çektiklerini, nüfus oluşturma politikalarıyla bunu yaptıklarını söylüyorsunuz. Bugüne kadarki halbuki çalışmalar ise işte Suriye'de savaş olduğu için göçmenler sınıra yayıldı ve bizim bu göçmenlere kapılarımızı açmamız gerekiyordu. Yani devlet söylemi ve aslında insan hakları tarafından, insan hakları perspektifinden oluşturulan söylemde genelde buradan bakıyor. Şimdi siz bambaşka bir, bunu tam tersine çeviriyorsunuz aslında sizin yaptığınız çalışma, öyle değil mi? Çok önemli bir nokta bu yaptığınız. Evet, ikinci noktayı da bu çalışmada amacım ikinci noktası da aslında Osmanlı'nın kendisi de kendisine yönelik göçlerin en büyük sorunlardan biri olarak göstermekti. Literatür, göç literatürü neredeyse 100 yıldır itici ve çekici faktörler üzerinden olayları açıklama çalışır. Benim de kullandığım kuramlardan biridir. Ama bu çalışmada itici nedenlerin yanı sıra aslında Osmanlı'nın da politikalarının da göçlerde çok etkili olduğunu söyledim. Dediğiniz gibi bu iktidarın kendini gizleme, saklama, sorumluluğunu gözden kaçırma stratejisinin bence bir sonucu. Mesela Suriye'den gelen göçler çok insani, gayri insani koşullardan dolayı kaynaklandı. Çok doğru. Buna itiraz edecek Esad'ın antidemokratik ve sivil hedefleri yönelik saldırıları hiçbir şekilde inkar edilemez. İnsanlığa karşı suçları hiçbir şekilde inkar edilemez. Ancak İdlib'deki meseleyle mesela karşılaştırın. Şu an İdlib'de yani milyona yakın Suriyeli çok kötü koşullarda yaşıyor. Ama buna rağmen Türkiye kapıyı açmıyor. Demek ki o kapıyı açan, kapının dışında kapıya vuranın insan, gayri insani koşulları değil. Onu içeri kabul edenin kimlik siyasetiyle de ilişkiliymiş. Bunu göstermek istedim. Kuşkusuz ne Osmanlı ne AK Parti'nin içeri aldığı göçmenlere yardımları küçümsenmez. Hiçbir şekilde küçümsenmez. Yani insani yardım boyutu küçümsenmez. Bunların önemli bir kısmı Suriye'de kalsaydı belli bir miktarda kesinlikle sivil kayıplar olacak. Ama uzak vadede Suriye'yi insansızlaştırmak, Suriye'yi bir savaş alanına bence daha fazla çevirdi. Böylece insanı olmayan sadece savaşçıların daha fazla yoğunlaştığı bir neredeyse bir vakum alanı haline geldi. 1850'lerde Kırım'dı, 1860'larda Kafkasya'dı, 1970'lerde Afganistan oldu. Bence 2010'larda artık Suriye yerini aldı. Ha, evet, 1910'larda da şey aldı, Saraybosna. Bu bölgelerin öne çıkan tarafı şuydu, büyük devletlerin bir dünya savaşına girmektense belli bölgelerde vekalet savaşlarıyla, proxy warlarla bir şekilde bu ölçüşmeli alanları biliyorsunuz. Kırım'da neydi? Kırım'da İngiliz, Fransızlar, Osmanlılarla birlikte Rusya'ya karşı dönemin iki süper gücü İngiltere ve Rusya. Kafkasya'da Şeyh Şamil'i Şeyh Şamil yapan nedir? İngiliz desteğidir. İngiliz desteği olmasaydı biz Şeyh Şamil'i duyamayabilirdik yani. İngiliz ve Rus çekişmesi, süper iki güç. Afganistan keza öyle. Nihayetinde ne derler? Sovyetlerle Amerika'nın karşı karşıya geldiği bir yer. Saraybosna Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'yla Rusya'nın karşı karşıya geldiği bir yer. Paylaşılamayan topraklarda bir proxy savaş yürütüldü. Şimdi bence onun rolünü Suriye üstleniyor. Suriye önümüzdeki yılların daha bir gelecek 10 yılın bir Afganistan rolünü üstlenmiş durumda. Süper güçlerin, küresel güçlerin yeni silahlarını denedikleri ya da boy ölçüştükleri, birbirlerini yokladıkları ve genelde de aracı güçler vasıtasıyla can kaybı vermeden ama biraz maddi ve kayıplarla bir şekilde boy ölçüştükleri bir alan oldu. Şu an Suriye'de çatışmayan hangi ülke kaldı ki? Yani onu siz söyleyin yani bilmiyorum oturup katalog yapsak herhalde savaşmayan ülke tabii ki yani gelişmiş ülke anlamında söylüyorum. Böyle bir durum söz konusu. Demek ki bu kitlesel göçlerde sadece böyle iktidar ve nüfus değil böyle global bir boyutu da var. Benim çalışmamda dikkat çekmek istediğim nokta bir de oydu. Aslında Osmanlı'ya yönelik göçlerde sadece ve sadece göç veren Rusya ve göç alan Osmanlı değil ama aynı zamanda İngiltere, Fransa gibi dönemin süper güçlerinin de aslında rolü vardı. Yani uluslararası kitlesel göçlerde buna şey diyorlar zaten literatür, uluslararası göç yönetişimi diye bir kavramsallaştırma var. Yani uluslararası güçlerin de bir şekilde payı olduğunu ileri sürdü. Mesela Kırım Savaşı'yla birlikte Osmanlı'ya sistemli ve kitlesel göçler başlıyor dedim. Bunun başlatıcıları da aslında İngiliz ve Fransızlar diye iddia ileri sürdüm. Peki Kırım Savaşı'ndan önce Osmanlı'ya göç yok muydu? Kuşkusuz vardı. Ama bunlar sayı olarak az ve nitelik olarak da farklı bir boyutta gözüküyor, görünüyordu. Öyle davrandı. Mesela 1856'dan önceki göçler sayıca azdı ve genelde sınır komşulardan gelen göç olurdu. Sınır aşırı. Ülke aşırı göçler olmaz. Ya mesela bugün işte Suriye'den Türkiye'ye göç gibi. Ama 1856'da Kırım'dan göç aslında neredeyse yani toprak aşan. Çünkü Kırım'la Osmanlı arasında tırnak içinde düşman topraklar vardı zaten. Ve denizden taşındılar. Keza Kafkasya'da öyle. Ama daha önceki göçlerde ise sınırı geçenler göçmen oluyordu falan. Bu yüzden çözümler de sınır boyunca hallediliyordu. Yani böyle bir benzetme yapacak olursak işte Suriye'den gelen göçmenlere Gaziantep, Urfa, Hatay'ın bakması gibi bir şey. Merkezi olarak ilgilenilmiyordu. Ama 1850'lerden itibaren Kırım Savaşı'yla kitlesel göçler başlar. İngiliz, Fransızların da sanki tavsiyesi olduğunu düşünüyorum. Nitekim İngiliz, Fransız savaş gemileri oradan Müslümanları taşır, kaçırırlar hatta. Amaç neydi? Tuna nehrini nüfusla tahkim etmek ve Rusya'nın daha fazla ilerlemesinin önüne geçmek. Evet bu bir klişedir, bıktırıcı bir klişedir ama Rusya'nın sıcak denizlere inme gerçekten inme hedefi vardı ve çok büyük bir korkuydu İngilizler, Fransızlar için. Evet bu boyutları vardı. Ben de fazla da süremiz de kısıtlı size sorularınıza ayrıcalık vermek istiyorum. Siz sordukça kısa ve öz cevaplamak istiyorum. Buyurun. Aslında benim tam soracağım noktadan girdiniz. Ben Osmanlı'da da bir şekilde nüfus politikaları olduğunu daha öncesinde de biliyorum. Ancak 1856 Kırım Savaşı ile bu nüfus politikalarında sizin de demin bahsettiğiniz bir sebebi mesela büyük değişiklikler oluyor ve siz de o yüzden 1856'da başlıyorsunuz. Ama başka farklar da var. Yani hani sadece bu global olarak artık yönetilmesi, işte sınırların hemen yanındaki mekanlardan insanların kabul edilmesinin ötesinde de aslında bu modern tekniklerin kullanılması, nüfusun, Osmanlı nüfusunun artık bir nüfus olarak görülmesiyle ilgili 1856'dan sonra bir hani bir boyut farklılığı, bir boyut değişikliği var herhalde diye tahmin ediyorum. Ya evet, çok doğru. Göçlerin başladığı dönem imparatorluklarının o dönem daha yoğunlukta imparatorluklar var. Ama yine de imparatorluk ve devletlerin, Avrupalı devletlerin giderek nüfusa daha fazla dayandığını tespit edebiliyoruz. Bu ama tabii ki imparatorluk dönemi, hatta Asur dönemi bile yani nüfusa dayanırdı imparatorluklar. Farkı ne? Farkı iktidarla nüfus arasındaki ilişkilerin daha senkronik, daha sık olmasıyla ilgili bir şey. Bu da biliyorsunuz demografi ve demokrasi arasındaki ilişki gibi bir şey. Yani demokrasi tırnak içinde nasıl anladığınıza bağlı ama en basitinden iktidara nüfusun katılımı. Bu böyle bir talep olduğu zaman kuşkusuz demografi de gelişiyor. Ya bir bilim haline dönüşüyor. Bu yüzden bu ilişkiyi vurgulamak gerek. Yoksa imparatorluk döneminin nüfus politikası var ama sınırlı. Niye modern devlete çok daha girifit? Çünkü demokrasi denen bir sıkıntı var tırnak içinde. Bu beraberinde demografiyi de getiriyor. Hem iktidar kendine katmaya çalışıyor ama aynı zamanda da çok daha fazla yönetmeye çalışıyor. Karşılıklı böyle bir ilişkiden bahsedebilir. Çok haklısınız. Göçlerin teknikle, teknolojiyle, teknoloji gelişmeyle ilişkisi çok fazla. Bunlardan ikisine vurgu yapmıştım. Tren ve buharlı gemiler. Aynı zamanda telgrafa da vurgu yapmıştım. İlginçtir, Osmanlı'ya kitlesel göçler sürekliliği, artışın iki buharlı araca çok bağlıydı. Tren ve gemiler. Yelkenli gemilerin kullanıldığı sürelerde Osmanlı'ya göçler çok azdı. Çünkü korkunç daha fazla sürede gerçekleşebiliyordu böylesi göçler ve sınırlı sayıda insanların taşınması söz konusuydu. Buharlı gemiler sayesinde Osmanlı hiçbir toprak bağlantısı olmayan, yani Rusya'nın içinden, Kırım'dan nüfus alıp getirebildi. Daha önceki imkanlarla bu mümkün olan mümkün olacak bir şey değil. Daha doğrusu mümkündü ama hem çok zahmetli, çok pahalıya patlayabiliyordu ve nüfusun yarısı bile yolda kırılabilirdi. Ama şimdi buharlı gemilerle 10 katı nüfus, 10 katı kısa bir sürede ve hatta geçim araçlarıyla bile taşınmış. Yani ilk göçlerde mesela koyunlu, ineğini, sığırını gemiye yükleyip geliyorlarmış İstanbul'a, Karadeniz'de. Sonra Ruslar bunu engellemeye çalışmış, mallarına el koymuş. Düşünün yani ilk göçlerde bu buharlı gemilerin korkunç katkısı oluyor. Trenler de öyle. Osmanlı'dan beri göçmenlerin yoğunlaştığı bölgeler genelde tren istasyonlarının vardığı yerlerdir. Eskişehir. Niye Eskişehir göçmen şehri olmuştu? Çünkü o zaman tren en çok Eskişehir'de, son nokta Eskişehir'di. Ve o dönem tesadüfen artan göçlerle genelde Eskişehir'e yerleşti. Çoğu da Tatarlar bunlar, Tatar Türkleri. Ankara mesela, çünkü o zaman Ankara'ya kadar ulaşabiliyordu. Tren hatları genişledikçe göçmen talep etme şansları da oluyordu. Çünkü aynı zamanda demir yollarının güvenliğini de sağlamış oluyorlardı. Bir de telgraf. Biliyorsunuz ilk telgraflar Kırım Savaşı sırasında döşeniyor. Ve Kırım'dan İstanbul'a. Osmanlı'da ilktir. Peki bunun göçle ilgisi nedir? Şudur. Bilirsiniz göç çalışmalarında bu göçmen ağı tartışmaları vardı. Yani göçlerin önemli bir kısmı da o toplumsal ağ içindeki görüşmelerle, müzakerelerle bir şekilde iknalarla yap. Bir birey bir yere göç eder, sonra telefonla buranın iyi olduğunu söyler, ondan sonra aile gelir, sonra köy gelir. Hatta biliyorsunuz Japonya'da Türkiye'den komple bir köy gidip iltica etmiş falan böyle hikayeler var. O köylere mesela yasak getirilir. Almanya keza öyle. Çünkü bu göçmen network kuramları bu noktada işe yarıyor. Telgraf buna hizmet etti. Nasıl hizmet etti? 1850'lerde Osmanlı'ya gelenler ne kadar güzel karşılandıklarını, ne kadar zengin topraklar kendilerine verildiğini, askerlikten, vergiden muaf tutulduklarını, çevrenin olumlu davranışlarını Kırım'dakilerine anlattıkça göç arttı. Ya burada tabii ki iktidarın bir direkt şey olmasa bile bu telgraflar göçmenler arası, yani daha doğrusu nüfusun hareketini çok daha sıklaştırdı. Ya telgraf olmasaydı bu kadar göç olmazdı düşünebiliyorum. Çünkü daha önce bilmediğiniz bir bölgeye gidecektiniz ama şimdi telgrafla öğrenebiliyorsunuz. Gideceğiniz yerde bir tanıdık vardır, işte arazi durumunu öğrenebiliyorsunuz falan filan. Ve genelde de Osmanlı'da da yine göç kuramlarının biridir. Genelde ilk göçlerde geri dönüşler fazla olur. Ama ikinci, üçüncü kuşak göçlerde kalanlar daha fazla olur. Niye? Atıyorum, Bosna Hersek'ten ilk göçlerde geri dönüşler fazladır. Çünkü ilk defa göç ediyorlar. Bilmiyorlar toprağı falan. O ilk göçlerde, ilk kitlesel göçlerde geri dönüş atıyorum %50 ise ikinci, üçüncü dalgalarda %20 ile onlara düşüyor. Niye? Çünkü daha önce gidenler üzerinden artık inşa ediliyor. Gürcü Müslümanların Batum'dan göçü de budur. İlk gelenlerden geri dönüşler çok fazlaymış. Gürcistan göçlerini çalışan bir arkadaşla konuştuk. Oktay Özel. O da öyle anlattı. Yani ilk gelen Gürcü Müslümanların göçünden geri dönüş çok fazlaymış. Ama ikincisinde çok azalıyor artık. Çünkü artık bilinen topraklar haline dönüşüyor. Buna hizmet eden de telgraftı. Yani onu ileri sürdüm. Bu içe gidiyor. Bu araçlar Osmanlı'nın nüfusa müdahalesini arttıran araçlardı ve aynı zamanda göçlerini arttığı döneme tesadüf ediyor. Demek ki nüfus politikası ve göç politikası arasında çok direkt ilişkiler var. Yani çok paralel bir şey. Bir de şöyle bir iddiada bulunmuştum. Buharlı araçlar, tren ve gemiler iktidarlara şu şansı verdi. Göçü artık devlet kontrolünde bir siyaset haline dönüştürdü. Daha önceki göçler komşu bölgelerde, mesela İran'dan Osmanlı'ya sık sık, yüzyıllar boyunca sık sık Kürt aşiretleri bir o tarafa bir öbür tarafa göç edermiş. Çünkü komşu, yani sınırı aşmalarıyla bitiyor bu mesele. Ama bunlar genelde kendi inisiyatifiyle, işte aşiretler falan ya da küçük aileler yaparlarmış falan. İktidarın çok fazla kontrol edemediği şeylerdi bunlar. Ama bu buharlı araçlarla Osmanlı yeni arazileri bulunca gidip Rusya'daki bazı bölgelerdeki Müslümanları Osmanlı'ya taşıyor. Ve buna müsaade eden de tren ve buharlı gemiler. Rusya ile bu konuda baya böyle diplomasi yürütülüyor. Yeri gelmişken söyleyeyim, Türkiye'de göç çalışmalarının önemli bir vurgusu Osmanlı'ya göçlerin tek ve biricik sebebinin Rusya olduğudur. Yani itici faktörler. Ama öyle değil. Osmanlı'nın da çekici faktörleri rol oynamıştır. İkinci noktada Rusya'dan gelen göçlülerin hemen hemen çoğu savaş sırasında ve genelde katliamlarla olmuştur. Öyle değil. Rusya'dan gelen göçlerin önemli bir kısmı Osmanlı ile Rusya arasındaki diplomatik görüşmelerle ve barış dönemi gerçekleşmiştir. Ben onu gördüm. İşte Türkiye'deki resmi göç tarih yazımı aslında Türkiye'de resmi kimlik yazımı gibi aslında çok da essential bir noktada durduğunu fark ettim. Bu çalışma bana onu öğretti. Türkiye'de bir resmi kimlik görüşü varsa aslında resmi bir göç görüşü de var. Sohbetimize devam etmeyi heyecanla bekliyorum ama çok kısa bir müzik arası vermemiz gerekiyor. Bob Marley'den dinliyoruz Babylon System. Evet, Bob Marley'den dinledik Babylon System. Fuat Dündar'la olan sohbetimiz devam ediyor. Göç üzerine konuşuyoruz. Fuat Dündar 1856'dan itibaren günümüze göç meselesini bir tarihi perspektif içinde bize anlatıyor. Ve bugünün göç meselesini, Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri olan bu göç meselesini biz 150 yıllık, hatta belki 200 yıllık tarihin içinde görme imkanı buluyoruz. Makro politikalarla, göç politikalarıyla, nüfus politikalarının ve aslında devletin yönetim aracı olarak bunu kullanmasının ne kadar ilişkili olduğunu görüyoruz. Fuat Bey, Programın ilk bölümünde 1856'dan sonra nasıl bir değişim oldu, neler oluştu ve nasıl nüfus politikaları Osmanlı'nın oluştu, biraz buna baktık. Şimdi Osmanlı Devleti'nden İttihat Terakki'nin yönetimine geçişte bu değişiklikler neler? Evet, sizin de vurguladığınız gibi göç politikası sabit durağan politikalar değil. Kesinlikle siyasi iktidarın değişimleriyle, ihtiyaçlarıyla, hedefleriyle birlikte de değişen politikalar. Demek ki göç sadece insani koşullar, insani yardımdan ibaret bir mevzu değil. Tamamen makro politikanın bir dalı. İşte Hicriyet bahsettiğimiz kitapta 1856 ile 1908 arası dönemi ele aldım. Bu dönemde din ve devlet kaygılarının göç politikasını belirlediğini ileri sürdü. Gördüğünüz gibi din yani kimlik siyaseti, devlet yani siyaset, makro siyaset. Bu ikisi temel belirleyicileriydi. Devletin çıkarına, dinin çıkarına ters bir göç politikası izlenmediğini belirttim. Ve genelde de Sünni Müslümanların Osmanlı'ya göçünü Osmanlı her zaman teşvik etti, kabul etti, aç kapı politikası uyguladı. Kırılma 1908'de olur. Çünkü iktidar değişir ya da iktidar ya da siyasetin biçimi değişir. Biliyorsun 1908 devrimi kimilerine göre ihtilal. İttihat Terakki dönemini açar. Parlamenter sistem ve anayasal düzen. Bugünden yetersiz ama dönemine göre önemli bir dönüşüm tarihi. Bu aynı zamanda Osmanlı'daki göç politikalarını da değiştirir. Yine Osmanlı dışındaki Müslümanlar yine gayri insani koşullara maruz bırakılmasına rağmen iktidarın politikası ilk defa anti göç olmasa bile önceki dönemdeki göç yanlısı politika terk edilir. Çünkü 1856-1908'e kadar Osmanlı neredeyse %100 göç yanlısı politika izlemiştir. Ne kadar Müslüman, ne kadar Sünni çok gelirse Osmanlı'ya bereketi artar, gücü artar. İşte Abdülhamit de sıklıkla belirtti zaten Müslüman nüfusun tezyidi, çoğaltılması. Ben çalışmamda da bunun adını öyle koydum. Pasif homojenleştirme. İki ayrım. Genelde homojenleştirmeyi literatür ayırmaz. Ben bir aktif homojenleştirme ve pasif homojenleştirme diye adlandırması gerektiğini söyledim. Pasif homojenleştirmeden kastım oydu. 1908'e kadar Osmanlı dışarıdan Müslümanların, Sünnilerin gelmesini istedi. Çünkü Müslüman nüfusun Osmanlı'da artışını istedi. Ama hiçbir şekilde kendi Hristiyanlarının başka bir ülkeye gitmesini de istemedi. 1908'e kadar. Çünkü Müslüman gayrimüslimler de bir zenginlikti. Her gayrimüslimin yurt dışına gidişi hem devletin prestijini sarsabilirdi hem de aynı zamanda çiftini, iş yerini bırakmış bir hale dönüştürebilirdi. O yüzden Osmanlı tabii ki istisnaları var, farklı koşullarda farklı politikalar izlediği ama genel olarak 1908'e kadar Osmanlı kendi gayrimüslimlerinin de bir sınırlar dışına gitmesini istemedi. 1908'de İttihat Terakki genelde dışarıdaki Müslümanların ya da kaybedilen topraklardan kendisine yönelik göçleri pek teşvik etmedi. Ta ki 1912-13'e kadar ve o artık 1912-13'ten sonra özellikle 1918'den sonra göçmenlere yönelik negatif içerikte terimler artış gösterdi. Daha önceleri muhacir neredeyse mücahit gibi çok olumlu gözüken bir terimken 1918-19'lardan itibaren mesela kaçgun, firari gibi böyle negatif içeriğe sahip terimler ortaya çıkmaya başladı. Yani Yunan işgalinden kaçan Batı Anadolu'dakiler gibi. Niye? Çünkü artık şeyle kodlanmaya başladı. Göçle birlikte toprak kaybı da oluyor. O zaman göç yanlısı politika izlememek gerekiyor. Mümkün mertebe Makedonya'dan itibaren insanlar göç etmesin. Göç toprak kaybına da yol açacak. Ama daha önce öyle değildi genelde. Göçü teşvik eden Osmanlı'yı güçlendirecek şey olarak gözüküyordu. Evet yani 1923'e kadar giden süreç biraz böyleydi. Mümkün mertebe mülk ve milletin önceliği ön plana çıktı. Mülkü korumak ve milleti korumak. Daha önce Osmanlı iktidarları ise daha çok din ve devletin prestiji üzerinde yoğunlaşıyordu. Bu dediğim gibi ikisinin göçmen politikasında böylesine farklı bir şekilde yaklaşmasına yol açıyor. Peki 1912-1913'teki durum neydi? 1912-1913 Balkan Savaşları. Balkan Savaşları'yla işte neredeyse Edirne'den ötesi kaybedildi. Bu aynı zamanda çok önemli bir yanlış şuydu: Makedonya. Makedonya İttihatçıların neredeyse doğum yeriydi diyebiliriz. Benedict Anderson bir ayrım yapar ya, büyük vatan, küçük vatan. Yani bizim yöremiz, mahallimize küçük vatan deriz, köyümüze, yaşadığımız yere. İttihatçılar küçük vatanlarını kaybedip bir kısmı, yöneticilerin önemli bir kısmı Makedonya kökenlidir. Erik Zürcher'in bu konuda zaten bir sürü çalışması vardır, bilinir. Evet, Balkan Savaşları Balkanlarda, özellikle Makedonya'da Türk ve Müslümanların neredeyse çok ciddi bir nüfus olarak eksilmesine yol açar. Hem Rusya hem de yeni kurulan devletlerin anti-Türk, anti-Müslüman saldırıları da bir başlatıcı bir roldür, temel roldür. Ama aynı zamanda da İttihatçı önderler de artık Makedonya'nın hiçbir şekilde elde tutulamayacağını farkındalar. Bu yüzden oradaki nüfusu da 1913'ten itibaren Anadolu'ya taşımak, Anadolu'yu da pekiştirmek ve Anadolu'nun da Rumeli'nin başına gelenlerin başına gelmemesi için Anadolu'da bir şekilde nüfusu tahkim etme derdine düşer. 1912-13 çok ciddi bir kırılmadır. Hatta bazı yazarlar şey derler, yani 1000 yıllık Türk tarihinin en acı yıllarıdır Makedonya'nın kaybı. Abartılıyor tabii ama sadece bir örnek olarak vermek istedim. Yani ne kadar aslında büyük bir mesele olduğunu. Bu çok ilginçtir. Tabii diğer bir nokta, Makedonya'dan göçenlerin önemli bir kısmı da sonraki 10 yıl, 5-10 yıl hatta 23'e kadar iktidarın en temel bileşenlerinden biri olur. Şunu anlatmak istiyorum. Yani göç perse gidilen ülkede ikinci sınıf vatandaş falan filan olur diye böyle bir kuram üretemeyiz. Oysa mesela 1908'le itibaren Osmanlı'ya göç edenler, Balkan ve Makedonya göçmenleri siyasete çok ciddi bir rol oynuyorlar. Hatta dönem dönem yönetici oluyorlar. Bu ilginç bir vakadır. Ben şu an 1908-1923'ü ele alan bir çalışma yapıyorum. Ne zaman biter? Tahmin eder, bir yıl belki biter. Başlığım da Muhacirliğe Cumhuriyeti. Yani Türkiye Cumhuriyeti gibi Muhacirliğe Cumhuriyeti. Muhacirlerin çok önemli oldukları bir süreçten bahsediyoruz. 1908-1923. Ve ilginç bir tezat. O süreci belirleyenler muhacirler ama muhacir yanlısı politika izleniyorlar. Bunu niye söylüyorum? Son günlerde sığınmacı karşıtlarının kökenleri araştırma başlandı ya, işte bu da aslında göçmen bir aileden geliyor da falan filan oluyor ya, bir yanıyla doğru, benim de pek haz etmediğim bir şey ama nihayetinde kimlik kökeni gibi göçmen kökenini de araştırmak ben de çok böyle artık gereksiz buluyorum. O zaman Avrupa'da da, yani Avrupa'da Baltık ülkelerin birinde, tam hatırlamıyorum, üçüncü kuşak göçmenlik bile nüfus sayımlarında soruldu. Bayağı kamuoyu tepkisi arttı. Nasıl olur yani üçüncü kuşağa kadar? Bu nasıl yanlış bir şeyse, Türkiye'de de sığınmacı karşıtları, ben tabii ki ben sığınmacı yanlısıyım ama yine de sığınmacı karşıtlarını karşı argüman yapmak için göçmen kökenliğine gitmek gerekmiyor. Nihayetinde buralıysa buralıdır. Bu mesele biraz kimlik boyutuna da sürdürülmemesi gerekiyor. Bu en son İttihat ve Terakki'nin kendisi aslında neredeyse bir muhaciriye cumhuriyeti olmasına rağmen muhacir yanlısı politika izlemediklerini söylediniz. Evet. Bunun tam da burayı birazcık daha açabilir miyiz acaba? Yani aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin milliyetçi politikalarının çok etkilendiği de bir dönem. Çünkü yani nasıl oldu, nasıl oluştu Ermeni meselesinin de olduğu bir dönem. Dolayısıyla burayı, bu muhacir yanlısı politika izlememelerinin nedenlerini, koşullarını biraz açabilir misiniz? Buna şöyle bir girişle belki daha bir genel bir bakış gösterebilirim. Kamuoyunun çoğunun sandığının aksine her iktidar aslında göçmen yanlısıdır. Yani ama bu göçmen profiline bağlıdır. Yani ben çünkü göçmenlik aynı zamanda bir insan, en büyük zenginlik kaynağı insandır. O üretir, o ürer. Zaten dediğim gibi bir biyolojik ve tarımsal üretimdir insanlığı belirleyen. Bu noktada hiçbir iktidar göçmene karşı değildir temel olarak. Ama kimin göç ettiği, miktarı, işte katkısı falan noktasında ve kendi kimlik siyaseti noktasında olaylara yaklaşır. 1908'e kadar genelde açık kapı politikası izlendi. Ama mesela Şii Türkler istenmedi. Gayrimüslimler de istenmedi. Evet, bayağı istenmiyor yani. Ama Sünnilere, Osmanlı'ya gelen Sünnilere çok kolaylıkla teba kabul edildiler. Ben çalışmamda da ona dikkat çektim. Kitlesel göçlerin başladığı dönem tabiat nizamnamesi hazırlanmış. Yani vatandaşlık hukukuna ilişkin ilk üretimimiz göçmen kabul için üretiliyor. Anlatabildim mi? Yani Türkiye'deki, Osmanlı'daki tırnak içinde demokratik gelişmeler ya da modern devlet adımları göçmen kabulü üzerine de şekilleniyor iddiasında bulundu. Çünkü nihayetinde Rusya'nın tebaası haline gelmiş Müslümanların oradaki devlet anlayışı, tırnak içinde modern devlet anlayışını bırakıp da Osmanlı'ya gelip de reaya olamazlar. Osmanlı teba sistemine geçmesi gerekiyordu ki muhacir için biraz da çekim merkezi olsun. Reaya ile teba arasındaki farkı biliyorsunuz. Yani bu yüzden bir şekilde daha fazla muhacire sahip olmak için kendi içindeki sistemi tırnak içinde daha bir modernleştirdi, daha bir demokratikleştirdi. Şimdi 1920'ler daha başka bir dönem. Dünya Savaşı sonrası, ulus devletlerin kurulması, Osmanlı İmparatorluğu'nun İttihat Terakki döneminin çöküşü, bitişi ve Cumhuriyet'in kurulması 1923. Ama 1920 ile 23 arası da çok enteresan bir dönem. Hani ama 1920'ler... ilk dönemindeki değişiklik ne? Bir cumhuriyetin oluşması sürecindeki değişiklikler ne? Evet, 1908'den sonra dediğim gibi mülk ve millet kaygıları göç politikasını belirliyor. Önceki dönemlere göre daha bir göçlere negatif bakılmaya başlandığı bir dönem. Çünkü bağlantı da şöyle kuruluyor. Göç toprak kaybına da yol açacak. O yüzden mümkün mertebe her türlü baskı ve zulümlere rağmen insanların, Müslümanların, Türklerin göç etmemesi gerektiği fikri yayılma başlanıyor. Evet, az önce dedim ya, her iktidar genelde göç ister ama nihayetinde dönem dönem göç karşıtı olur. Şu an kürede insanlar daha çok göçmen yanlısı bir politika izliyorlar kürede. Sempatiyle de birlikte. Ama sanırım yani önümüzdeki böyle bir 5-10 yıl sonra da böyle küresel bir göçmen karşıtlığı da başlayabilir. Göçmen politikalarının da çok küresel algın olduğunu gözlemledim. Fuat Bey kesildi. Göçmen politikalarında bir şey dediniz, kesildi. Bir daha söyler misiniz? Kürede dediğinizde dünyada değil mi? Evet, göçmen politikaları. Ben burada 12-24 diye şey alacağım. Orada bir daha kesildi, çok önemli bir şey söylediniz. Bir daha söyleyebilir misiniz? Ülkelerin göçmen politikası biraz böyle küresel salgın gibi bir şeydir. Ya da domino efekt mi diyebiliriz? Mutlaka ve mutlaka birbirinden etkileniyor. Çok garip bir şekilde. Yani X birkaç ülkede göçmen karşıtı politikalar izlenme başlandığı zaman diğer ülkelerin de bunu takip ettiğini gözlemledim. Birkaç ülkede göçmen yanlısı başlıyorsa ve bakıyorlarsa bir avantaj doğuyor. Bu defa diğer ülkeler de göçmen yanlısı bir tutuma giriyor. Ama genelde dediğim gibi tüm insanlık tarihine baktığımızda eğer bir iktidar kendi gücünü pekiştirmese genelde göçmen yalnız politika izler. Çünkü nihayetinde gelen insanlar gerçekten bir şeydir. Yani bir katkıdır. Ama bu dönem dönem Rusya mesela, Rusya'yı ele alalım. Rusya doğası gereği çok geniş topraklar, bakir topraklar, Sibirya gibi topraklara sahip olduğu için her bir göçmen onun için artı bir üretim olduğu için Rusya genelde tüm imparatorluk tarihi boyunca göçmen yanlısı politika izlemiştir. Ama dönem dönem kapıları kapatmıştır. Bu aynı zamanda işte dönem dönem Yahudiler, Yahudi karşıtlığı, yabancı karşıtlığı falan. Bu Osmanlı'da işte göç tarihine ilişkilerini görüyoruz. Osmanlı da buradan etkileniyor. Rusya göçmen karşıtı olunca Osmanlı'da bir dönem böyle etkilendiğini gördüm. Yani onu anlatmak istiyorum. Böyle biraz şey gibi, öyle biraz yani oyun teorisi gibi bir şey burada uygulandı diyebiliriz. Yani göçmen yanlılığını onun mutlak koşullardaki katkısını düşünülmüyor. O sırada küresel sistemdeki uygulanması takip ediliyor gibi bir şey diyebilirim. Yani biraz böyle moda gibi bir şey de olabiliyor. Onu söyleyeyim. Yani demek istediğim bir süre sonra göreceğiz. Belki böyle göçmen karşıtı tüm küre yayılabilir artık. Ama zaten biliyorsunuz salgının öyle bir boyutu var. Böyle bazı iddialar var. Salgının işte Anglo-Sakson ülkeler, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın işte kendisine olan göçleri, nüfus hareketlerini, nüfus dolaşımını sınırlamak için bahane olarak kullanacağı yönünde iddialar var. Bence doğru. Yani şu an Kuzey Amerika ve Avrupa özellikle ulaşım araçlarının rahatlığından dolayı korkunç bir iç kendisine ne göçler korkusuyla yaşıyor. Bunu sınırlandırmaya çalışıyor. Bu pandemiyi de bir şekilde kullanıyorlar. Şu an Amerika ve Amerika hiç olmadığı kadar tarihte Amerika Birleşik Devletleri'ne vize alıp gitmek hiç olmadığı kadar zorlaştı. Yani Avrupa keza zaten son günlerde duydunuz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına daha bir zorlaştırıldı. Bizim için bile zorlaştı diyebilirim yani. Anlıyorum. Yani bir noktada Avrupalıların korkularını da anlıyorum. Ama bu göçmen yanlısı ya da göçmen karşıtlığında böyle bir sadece iç denklemlerle açıklanamaz. Öyle biraz domino efekti de var gibi geliyor bana. Bu arada Türkiye'nin yani bildiğim 20 senedir biraz biliyorum 20 senedir Türkiye'de de aslında hani biz Suriyelilere hani kapıları açtı. Bu politikalardan bahsediyoruz ama aslında Türkiye'nin göç politikası da gayet Avrupa gibi çok sınırlıydı, öyle değil mi? Yani çok seçkin, evet. Çok seçkin bir şey var. Yani çok zor Türk vatandaşı olmak, Türkiye'ye göç etmek. Yani Türkiye Avrupa'dan çok da o anlamda, yani diğer ülke vatandaşlarına hiç de kolay değil göç alması açısından zor bir ülke. Evet, bu vesileyle üçüncü dönemi de özetleyebilirim. Aslında 150 yıllık göç politikamız 3. dönemi, 3. dönüşüm dönemi 1923 ile 2011 arası diyebilirim. Bu dönemde devlet ve millet önceliği ön plana çıkıyor. Yani aynı milletten olan, o aynı kültürden olanlar göçmen kabul ediliyor. Artık muhacir, dinsel bir terim diye sadece göçmen ismi terimi kullanılıyor ve 1934 İskan yasası, kamuoyunun mecburi İskan yasası bildiği yasa biliyorsunuz Türk soyundan veya Türk soyundan olanlara kapıyı sonuna kadar açık tutar. Ama Türk soyundan olmayıp da Türk kültürüne aşina olanlar mesela Boşnaklar, Pomaklar gibi onların da yarı açık kapı politikası izler. Yani işte bakanlık kurulu kararları falan gerekir diyor ama genelde de onları kabul eder. Ama doğudan gelen göçlere tamamen kapı kapatılır. Bunu biliyorsun 1950'lerdeki mülteci sözleşmesinde de Türkiye çekince koyar. Doğudan gelen mültecileri mülteci diye kabul etmez pardon sığınanlarım. Bunu 2011'de kırılır. Yani 1923'ten 2011'e kadar genelde işte Türk soyundan ya da Türk kültürüne yakın olanlara göçmen kabul edilirken 2011'de ilk defa Suriye'de tamam yani Suriye'den gelenler arasında Türkmenler var ama çok yüzde olarak çok düşük bir orandadır bu. Ben Suriye göç uzmanı değilim ama uzmanlardan bildiğim kadarıyla sorduğumda öğrendim. Yani %95'i Türkiye göçten Suriyelilerin %95'i Arap Sünnidir. diğerleri ya Arap Alevi, Kürt ya da Türkmendir diye. Dediğim gibi uzmanı değilim, bu rakamlar bir miktar değişebilir ama aşağı yukarı böyle bir şey var. Gördüğünüz zaman işte böyle bir orantı gördüğünüz zaman o zaman 1923'ten beri uygulanan göç politikasında çok ciddi bir kırılma olduğunu görebiliyorsunuz. Evet, diğeri de vatandaşlık hukuku. Çok haklısınız. Şimdi politik sınırları belirleyen şeyler varsa işte mayınlardır ya da Habur sınır kapısı gibi sınırlarsa diğeri de sınırları belirleyen vatandaşlık hukukudur. Kimin vatandaş olup olamayacağını aynı zamanda toplum içindeki sınırları belirler. Nitekim bir ara bir röportaj ya da yazı dizisinde görmüştüm. Afrikalı evlenenlerin yıllar sonra bile halen Türk vatandaşına alınmadığını bir 10 yıl önce mi okumuştum, 15 yıl önce. Bayağı böyle 10 yıllarca evli olmalara rağmen Türk vatandaşı almadıklarını gördüm. Evet, sınırlardan içeri alındı 4-5 milyon Suriyeli ama vatandaşlık vermek çok kolay olmayacak. Gerçi şu an... belki Türkiye tarihinde ilk defa bu kadar hızlı şekilde 200 bin mi en son İçişleri Bakanı? Evet, yani Türkiye tarihine baktığınızda da çok ciddi bir rakam. Ama tüm Suriyelilere vatandaşlık verme noktasında AK Parti'nin bile bu kadar sınırı zorlayacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten şey olur, yani onlar için siyasi bir intihar olur gibi geliyor bana. AK Parti'nin de çok böyle çok bu konuda da gevşek davrandığını düşünmüyorum. Sınırlar içinde aldı ama vatandaşlığı öyle kolay kolay vereceğini düşünmüyorum. Ama tabii diyebilirsiniz yani 200 bin tane verebilse ve Türkiye tarihi için düşünülürse çok büyük bir rakam. Bir Bulgaristan'dan gelen Türklere belki o kadar verilmişti falan. Ama o tarihten beri ilk defa çok ciddi bir rakam ama 4 milyona herhalde ya onu göze alamaz AK Parti. Yani mümkün değil, alamaz. Ama dediğim gibi o vatandaşlık hukuku, o Türk vatandaşı olmanın önündeki zorluklar halen sürüyor. Peki bu nasıl aşılıyor? Böyle bildiğiniz gibi artık 250 bin dolar karşılığında konut alıp vatandaş olma gibi uygulamalar, bu ekonomik sahipler. Bu da biliyor musunuz? Bu da aslında moda. Yani bu da küresel bir moda olduğu için Türkiye takip ediyor. Yani düşünün yani Girit, Avrupa bunları kaldırırsa Türkiye'de ertesi gün kaldırır. Yani Türkiye'nin bazen böyle küresel modayı çok takip ettiğini salgın dönemi çok fark ettim. Yani Ankara'yı anlamak için Fransa'yı takip ediyordum. Ertesi günü Türkiye uyguluyordu aynı uygulamaları. Fransa kafeleri kapatıyordu, ertesi gün Türkiye kapatıyordu. Fransa bir toplu taşımalarda maske yapıyordu, ertesi gün Türkiye yapıyordu. Ben zaten Frankofon olduğum için takip ediyordum ama bir süre sonra bir fark ettim ki Allah Allah ya senkronik bir şekilde Türkiye Fransa'nın uygulamalarını ertesi günü yapıyor falan gibi. Bir de ayakta kalma stratejisi budur. Biliyorsunuz o hasta adam Osmanlı'nın çöküş dönemi küresel dengeleri takip etmek zorundaydı. Şu an Türkiye çok ciddi bir şekilde küreyi en hayati bir şekilde takip eden ülkelerden biridir. İnanın bu mesela karşılığı vatandaşlık da bence küresel olarak bir ters bir akıma giderse ilk Türkiye hemen değiştirir. Biraz böyle bir şey anlatabilir miyim? Biliyorsunuz yıllar önce de Girit vatandaşı olmak ya da işte neydi Malta vatandaşlığıyla ilgili muhabbetler olmuştu. Türkiye'de son yıllarda bunu böyle o modayı takip etti. Birçok ülkede şu an onu yapıyor. Ama herhalde bir 5-10 yıl sonra bunun negatif olduğunu görecekler. Bu defa bu moda da ortadan kalkacak. Ama şu an halkımız biraz panik halde böyle işte... mülk karşılığında vatandaşlık vermek sanki ömür boyu sürecek gibi düşünüyor ama bence bu bir moda. Yani 10-20 yıl sonra hükümetler belki bu seçim Haziran seçimlerinden sonra bile bunlar kaldırılabilir diye düşünüyorum. Fuat Bey, maalesef programın sonuna geldik ama sizin bu Aralık ayında çıkmış 2021 Aralık ayında çıkmış Hicret kitabınız Dini Devlet Osmanlı Göç Politikası'nın 3 tane daha cildiyle çalıştığınızı biliyorum. Daha 3 kitap daha geliyor bu göç politikalarıyla ilgili. Bugün programımızda sadece bir genel olarak sizin çalışmalarınızı böyle bir 150 senelik belki de 200 yıllık bir tarihi perspektif içinde konuştuk. Önemli bir mesele ve bambaşka bir bakış açısı sunuyor bize tarihin içinden bakmak. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Asıl ben teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiğiniz için sorular kadar düşündürten ya düşüncelere yol açan şeyler yoktur. Sağ olun sorularınız için. Teşekkür ederim size. Evet. Fuat Dündar'la beraberdik. Göç üzerine nefis bir program yaptık birlikte. Tekrar tekrar bekliyoruz. Ancak bu haftalık bu kadar diyoruz. İyi haftalar.